Thank you. Re-Entertainmentation Department. To jest tytuł, prawda? Re-Entertainmentation Department, a wcześniej zdecydowanie już łatwiej jest. Hansa Surf Hotel i Blackberry Double. To są trzy kompozycje Leszka Możdżera z płyty nagranej z Holland Baroque, płyty nagranej nastrojonej na 432 Hz, wyjątkowo tym razem. Leszek Możdżer, Gloria Campaner, no ciekawe w jakim stroju, 440, a może 442, to już najlepiej, najdokładniej Leszek Państwu wyjaśni ze sceny, dużej sceny tym razem, Teatru Roma w Warszawie, bo na dużej scenie 10 kwietnia wieczorem koncert w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz, Gloria Campaner, kamienie wydające dźwięki, niesamowite dźwięki, to mogę Państwu potwierdzić, słyszałem na własne uszy, i Leszek Możdżer na tym warszawskim koncercie już za niespełna tydzień. Przed nami kolejna polska płyta, też może nie tak nowa jak choćby Mateusza Gawędy czy Bartosza Dworaka, ale to myślę, że nadal mogę mówić o tym albumie, że to nowa polska muzyka, mimo że na tej płycie same tylko bardzo nam dobrze znane utwory. I tak do mnie żył. Najważniejsze co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie żył. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszczy.

Takie oto trio, ale tym razem wokalno-instrumentalne. Na perkusji Adam Czerwiński, na kontrabasie, gitarze basowej Piotr Lemańczyk, na gitarach Marcin Wądołowski, ale i przy mikrofonie Marcin Wądołowski, bo to on śpiewał, kiedy byłem małym chłopcem i oni zaraz przyjdą tu, piosenki z muzyką Tadeusza Nalepy do słów Bogdana Lebla. No i także zagrał na gitarze we wspomnieniu kompozycji Jana Szczerbińskiego. 9 jest tutaj wybranych, bardzo ważnych dla muzyków, jak się domyślam, utworów. Jest także gość Grzegorz Skawiński, który także śpiewa i gra na gitarze w Byłaś serca biciem z repertuaru Andrzeja Załuchy. Płyta nosi tytuł Kiedy byłem, a to wszystko firmuje Adam Czerwiński, trio. Adam jest liderem tego zespołu. No i właśnie myślę, że tę płytę na żywo gdzieniegdzie państwo już słyszeli i pewnie jeszcze będą mogli usłyszeć. Przecież zbliża się sezon pod gołym niebem, także festiwalowy i koncertowy. No kiedyś musi nadejść i taki czas, prawda? Wracam teraz do płyty, którą dobrze znamy od ponad roku. Właściwie ukazała się chyba jeszcze w roku 2016. Nawet chyba musiała się ukazać w 2016, skoro została nagrodzona rok temu Fryderykiem. Pamiętam jak dziś, wieczór już wrocławski, podczas festiwalu Jazz nad Odrą, kiedy w Warszawie trwała gala wręczania nagród polskiego przemysłu muzycznego. To się chyba nadal tak szumnie nazywa. I Fryderyka w kategorii jazzowej otrzymał Tomasz Wendt. Tomasz Wendt na saksofonie tenorowym, obok niego na basie Grzegorz Piasecki i na perkusji Wojciech Buliński. No i także obok nich kwartet Atom String, czyli Atom String Quartet. Mateusz Smoczyński, goszcząc tu u mnie w Trójce nie tak dawno, to było chyba nawet taka nieoficjalna rozmowa. Nie wiem zatem, czy mogę zdradzać więcej jej szczegółów. Powiem tylko, że panowie chyba pracują znów nad czymś nowym, wspólnym. Behind the Strings. Tomasz Wendt Trio, Atom String Quartet. Debiut roku w kategorii muzyka jazzowa. Fryderyk 2017. Tomasz Wendt. Jego trio i także Atom Mastering Quartet, oczywiście w składzie Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, skrzypce, Michał Zaborski, altówka i Krzysztof Lęczowski, wiolonczela. Tu na tej płycie także w utworze The End goście. Łukasz Damrych na fortepianie i Magdalena Zawartko przy mikrofonie. Tomasz Wendt, Fryderyk 2017. A tu, proszę Państwa, ani się obejrzeliśmy i 24 kwietnia kolejna gala Fryderykowa, znów w Teatrze Polskim w Warszawie, ale tym razem nie pokryje nam się to z festiwalem Jazz na Teodrom we Wrocławiu, bo jak Państwo doskonale wiedzą, kolejna edycja wrocławskiego Święta Jazzu rusza 26 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia. Trójka znów będzie tam obecna. Czas się żegnać powoli w audycji Teraz Polskie. Już teraz Państwa zapraszam na nasze spotkanie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Tam przypomnę 3 godziny muzyki od 1 do 4 z tą ostatnią godziną koncertową. Jak zawsze, jak co tydzień. Na zakończenie dzisiejszego spotkania w audycji Teraz Polskie przygotowałem płytę, która żegnała Państwa o tej porze także tydzień temu. To jest album Circulations Jerzego Miliana, czyli zapis jego wojaży w Europie Zachodniej. To są lata 1966-69. Współpraca z belgijskimi orkiestrami. Dziś utwór tytułowy z tej płyty, ponad 14 minut muzyki, Circulations, to Jerzy Milian i BRT Jazz Orkest. Ja się już Państwu kłaniam, mówię do usłyszenia na antenie Trójki, Mariusz Owczarek. Thank you. już punktualnie czwarta.